sklepie Media Expert lub na mediaexpert.pl i wybierz iPhone'a dla siebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 17 kwietnia, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Podkomisja Smoleńska złoży dziś zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i morderstwa 95 innych osób. Minister Rozwoju i Technologii podpisze rozporządzenie, które pozwoli na transport sprzętu podwójnego zastosowania na Ukrainę bez dotychczas wymaganych zgód. Pomoc Ukrainie nie może się odbywać kosztem polskich rolników, powiedziała wiceminister rolnictwa. Podkomisja Smoleńska złoży dziś zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i morderstwa 95 innych osób, które podróżowały z nim do Smoleńska. Już rok temu opublikowaliśmy raport w tej sprawie, powiedział przewodniczący podkomisji Antoni Macierewicz. Trzeba więc podjąć oficjalne działania, podkreślił były minister obrony narodowej. Wniosek o rozpoczęcie postępowania śledczego w sprawie zamordowania prezydenta Rzeczypospolitej. To jest artykuł 134 kodeksu karnego. Jest rzeczą niedopuszczalną, by w sytuacji, w której jest pełen materiał dowodowy wskazujący na zamordowanie prezydenta i całej polskiej elity już od ponad roku dostępny wszystkim instytucjom państwowym, by państwo polskie nie podjęło postępowania w sprawie zamordowania prezydenta. W swoim wieczornym przemówieniu podczas uroczystości związanych z rocznicą katastrofy smoleńskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przypomniał, że od samego początku atakowano środowiska, które dążyły do rzetelnego wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Pojawiały się także inne kłamstwa. Pojawiła się cała opowieść o tym, jak to ktoś, czyli my właśnie, chcemy wykorzystać śmierć, tragedię narodową dla celów politycznych. Jak chcemy uczynić z niej polityczną broń. Niektórzy używali nawet takiego określenia polityczna pałka. Uroczystości związane z 13. rocznicą katastrofy smoleńskiej zostały przełożone na niedzielę, ponieważ 10 kwietnia wypadł w tym roku w czasie świąt. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda podpisze rozporządzenie, które pozwoli na transport sprzętu podwójnego zastosowania na Ukrainę bez dotychczas wymaganych zgód i procedur odprawowych. Chodzi m.in. o drony. Ewentualne dostarczenie ukraińskiego zboża do Polski przez inne kraje nie będzie takie proste, mówił także w programie pierwszym Polskiego Radia minister rozwoju. Zgodnie z jego rozporządzeniem od soboty obowiązuje zakaz przywożenia do naszego kraju produktów rolnych z Ukrainy. Waldemar Buda dodał, że przywożenie do nas ukraińskiego zboża, na przykład przez Słowację, będzie trudne z powodu tamtejszych przepisów. Oni pomimo tego, że widzą, że mają deklarację tranzytową, mogą mieć podejrzenia, że ten transport zostanie na Słowacji i w związku z tym też będą go zatrzymywać. Więc tutaj bym był ostrożny, przyglądał się tej sytuacji i zobaczył, czy taka praktyka się wygeneruje w życiu. Waldemar Buda dodał, że według służb celnych od momentu opublikowania rozporządzenia żaden transport nie przekroczył granicy. Pomoc Ukrainie nie może się odbywać kosztem polskich rolników, powiedziała w Polskim Radiu wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Anna Gembicka odniosła się w ten sposób do kwestii zniesienia przez Komisję Europejską cła na ukraińskie zboże oraz jego importu do Polski. Wiceminister przypomniała, że miało być ono jedynie tranzytowane przez nasz kraj. W pierwotnym założeniu miały funkcjonować te korytarze solidarnościowe. Komisja Europejska się ze swoich zobowiązań nie wywiązała. My już od zeszłego roku informowaliśmy o konieczności z jednej strony wprowadzenia rozwiązań, które w jakiś sposób usprawnią ten tranzyt, ale z drugiej strony też o konieczności wprowadzenia różnego rodzaju mechanizmów solidarnościowych. W związku z napływem ukraińskiego zboża do Polski minister rozwoju i technologii wydał rozporządzenie o zakazie przewozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozwiązanie przedstawił w sobotę prezes PiS jako konkret Jarosława Kaczyńskiego dla polskiej wsi. Martyna Miszczyk, Daria Wiech, Iga Popławska i Dominika Liszkiewicz to zwyciężczynie 4. ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Nagrody wręczono podczas gali w Warszawie. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu. W tym roku wpłynęło na niego ponad 2100 prac, powiedziała Elżbieta Witek. 27 lat uczyłam w szkole, uczyłam historii. Ten temat jest mi bardzo bliski, a praca z młodzieżą jeszcze bliższa. To było moje marzenie, to marzenie się spełniło. Ja byłam pełna obaw, czy młodzież będzie chciała podejść do tego konkursu, ale po pierwszej edycji wiedziałam, że moje wątpliwości są niczym nieuzasadnione. Młodzież jest wrażliwa, ma wspaniałych rodziców, którzy w takim poczuciu patriotyzmu i pamięci o przeszłości ich wychowują, mają cudownych nauczycieli i zechcieli w tym konkursie wystartować. W inicjatywę marszałek Sejmu od początku zaangażowało się Polskie Radio, przypomniała prezes publicznej rozgłośni. Agnieszka Kamińska podkreśliła, że prace młodzieży na temat Katynia są niezwykle dojrzałe i poruszające. piosenki, które były wykonywane, praca plastyczna, która była pokazana jako zwycięska praca konkursowa, teksty literackie chwytają za serce i wyciskają łzy. To jest tak przejmujące, a jednocześnie tak budujące, że tyle młodych ludzi się interesuje tą historią, biorą to tak głęboko do serca i też chcą być wychowywani w takim właśnie poczuciu wartości i w takiej atmosferze patriotyzmu, polskiej tożsamości i z hasłem Bóg, honor, ojczyzna na ustach. Honorowym patronem konkursu był prezydent Andrzej Duda. W komitecie organizacyjnym znalazły się Polskie Radio, Telewizja Polska oraz Fundacja imienia Janusza Kurtyki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek na południowym wschodzie zachmurzenie duże lub całkowite z opadami deszczu, a w pozostałych częściach kraju też zachmurzenie duże, ale większa szansa na przejaśnienie. Temperatura od 7 stopni nad morzem, około 14 w centrum, do 17 na północnym wschodzie i to jest to maksimum, które pokażą termometry. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty wschodni i północno-wschodni, jedynie na Dolnym Śląsku północny. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1700 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Odraczanie pewnych spraw ma związek z oczekiwaniami, jakie sobie stawiamy, albo stawia nam otoczenie. A kiedy presja nas przerasta, to bywa i tak. Tłumaczenie, że jak coś nam nie wychodzi, to się mówi, że ktoś się na nas uwziął. Zawsze facetka od matmy się uwzięła, na studiach profesor się uwziął, w szkole jazdy instruktor. I tak to się tłumaczy. A teraz muszę kończyć, bo mój mąż się na mnie uwziął i tam się czepia coś. Paluszek i główka to szkolna wymówka również. Jedna z tych najpopularniejszych wymówek, które zdarza nam się słyszeć. Na zegarze już prawie 7 minut po godzinie 8. Trzecie okrążenie przed nami. And poniedziałek okryty jest złą sławą. Niektórym brakuje motywacji do działania, proszę państwa, ale my się nie przejmujemy. Zasadniczo jest tak, że jeżeli sobie wyobrazimy, że nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji, to jakoś tak lepiej się człowiekowi na sercu robi, że stanowimy jednak wspólnotę i każdy ma czasami lepszy albo gorszy okres. 10 minut po godzinie 8 w sprawie wymówek. Są takie dwa ważne słowa, każdy powinien je znać w razie W. Nie wiem, nie przypominam sobie. Taka powinna być odpowiedź zawsze. Wtedy nikt nam nic nie zarzuci. A jeśli chodzi o unikanie kary? Nie wiem, czy słyszeliście o działaniu amerykańskiej służby, czyli szeryfa, który zatrzymuje pędzącego faceta dłuższy czas, wreszcie się facet zatrzymuje, podchodzi do niego, mówi, no, przekroczyłeś sporo prędkość, jakie masz wytłumaczenie? Mówi, a dwa lata temu mniej więcej taki sam facet, tak samo ubrany jak ty, w takim samym samochodzie, poderwał mi żonę. No i teraz jak zobaczyłem ten samochód i jak ty mnie gonisz, to myślałem, że mi tę żonę chcesz oddać, dlatego tak uciekałem. No i właśnie tak to wygląda. Szukamy tych najpopularniejszych wymówek. To zła kobieta była. Rozmawiamy również o tym, skąd się biorą wymówki, skąd w ogóle bierze się ten mechanizm. A ja się z kolei zastanawiam, jakie wymówki przychodzą do głowy twórcom nagród filmowych Węże. Ponieważ te nagrody, właściwie antynagrody, zostały rozdane i między innymi też o tym państwu opowiemy dziś w programie. Kto zrobił najgorszy film? I jaka wymówka może towarzyszyć uzasadnieniu tego wyboru, kapituły. O Wężach również w Porze na Trójkę dzisiaj państwo usłyszycie, a cały czas czekamy na państwa komentarze. 2 2 i 7 3. A teraz piosenka o presji. Yeah. 15 minut po 8. Się w tym klimacie. Zgadza się. Uśmiechu. Mamy Gorillaz, też śmieszny numer i jeszcze Thriller Michaela Jacksona, prawda? Tak, to też jest taki charakterystyczny śmiech, podobnie zresztą jak w piosence Nie poganiaj mnie, Manam. To za nami. 35% pracowników choć raz w roku swoją nieobecność w pracy usprawiedliwia wymówką, która jest wymyśloną chorobą. To wyniki badań przeprowadzonych przez serwis CareerBuilder.com. Jakie były prawdziwe powody nieobecności? 28% ankietowanych przyznaje, że po prostu nie chciało im się przyjść do pracy. 27% z nich miało umówioną wizytę u lekarza. 24% potrzebowało dnia relaksu, a 18% musiało się wyspać. No właśnie, pytanie, jak to ograć, żeby nie skłamać i powiedzieć prawdę, ale z drugiej strony także nikogo nie urazić, tak? No bo kiedy powiesz, no nie chce mi się dzisiaj, no to nie jest to najlepszy komunikat. Tak, proszę Państwa, trzeba tak wprost. Bez wymówek można głosować i zachęcamy do tego. To posłuchajmy może utworu, który na liście trójki zajmuje 3. miejsce. przyjaciel albo wróg, czyli Riverside. Na liście bardzo dobrze sobie ten utwór radzi. Ze sprawą Państwa głosów zachęcamy do tego, żeby odwiedzać stronę, ale też aplikację i głosować. Do piątku, do 12 jest sporo czasu, ale nie można odkładać tego i nie można tutaj szukać żadnych wymówek. Warto wspierać artystów, których Państwo kochają. To teraz może o tych wężach, bo zostały wręczone, a przynajmniej dowiedzieliśmy się, w czyje ręce te nagrody powędrowały. Tak jest, bo znamy laureatów tegorocznej antynagrody Węże. To statuetka, która co roku trafia m.in. do autora najgorszego scenariusza filmowego, czy aktorów, którzy według jury nie wykazali się swoim talentem. No i najgorszym filmem 2022 roku została Niewidzialna wojna Patryka Wegi, w której reżyser opowiada własną historię. Łącznie Niewidzialna wojna zdobyła 7 statuetek, w tym wyróżnieni w postaci Wielkiego Węża 2023 roku. A dodajmy, że Węże to antynagroda przyznawana najgorszym polskim filmom. Została wymyślona przez krytyków filmowych Kamila Śmiałkowskiego, Krzysztofa Spura i Konrada Wągrowskiego. Pierwsza ceremonia odbyła się 1 kwietnia 2012 roku. Krążą skąd a w kąt. W rutynie ginie nadzieja, odmienić sam się nie chce los. Zawsze będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Program Trzeci Polskiego Radia.

Krakowa. Kierowcy hamują przed Mysłowicami, a także na S86. Ta łączy z kolei Sosnowiec z Katowicami, jezdnia do Katowic. No i ciasno też na S1. Ta jest przebudowywana, więc tutaj kierowcy prawdopodobnie już przyzwyczaili się do tego dużego ruchu. Jeśli chodzi o Małopolskę, to stoimy na obwodnicy Krakowa na A4 na jezdni do Katowic. Ten korek zaczyna się na zjeździe do Zakopanego, czyli na węźle Kraków Południe i ciągnie około 7 km po węzeł Kraków Mirowski. No i Mazowsze. Tutaj mamy na S8, na obwodnicy Warszawy korek właściwie na obu jezdniach i w samym mieście. Na obu jezdniach, czyli do Białegostoku i do Wrocławia. Radio Nawigator Trójki. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska. W tym tygodniu wydane zostanie rozporządzenie dotyczące wywozu na Ukrainę sprzętu podwójnego zastosowania. Chodzi głównie o drony, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. Do tej pory na wywóz takiego sprzętu na Ukrainę konieczne było specjalne pozwolenie, mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia minister rozwoju Waldemar Buda. Bez żadnych zgód będzie można przesyłać ten sprzęt, bo dzisiaj jest potrzebne zgłoszenie, koncesja, jest to bardzo długotrwałe, a drony, które są wykorzystywane, kupowane w Polsce i wykorzystywane do celów takich zwiadowczych, to są sprzęt cywilny, który można kupić normalnie w sklepie, czekają z bardzo długą procedurą odprawową w tym zakresie. Rozporządzenie ułatwiające wywóz sprzętu podwójnego zastosowania to kolejna forma pomocy dla walczącej Ukrainy. Prezydent Włoch Sergio Mattarella oficjalnie rozpocznie dziś wizytę w Polsce. Przed południem spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Głównymi tematami rozmów przywódców będzie wzmocnienie NATO i przeciwdziałanie nielegalnej migracji w Unii Europejskiej. Z Warszawy prezydent Mattarella pojedzie do Małopolski. Na terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau weźmie udział w Marszu Żywych, a także wygłosi wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. W całym kraju rusza kwalifikacja wojskowa. Przed powiatowe komisje lekarskie stawi się 230 tysięcy młodych osób. Tegoroczna kwalifikacja obejmie głównie 19-letnich mężczyzn tak zwanego rocznika podstawowego, czyli osoby urodzone w 2004 roku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Warszawy SMS-owy alert w związku z ćwiczeniami policyjnych antyterrorystów w warszawskim metrze. Dziś dokładnie między godziną 19 a 4 rano antyterroryści będą ćwiczyć na stacjach Stare Bielane i Stadion Narodowy. Należy spodziewać się wyłączenia pierwszej linii metra na odcinku Plac Wilsona Młociny oraz pominięcia stacji Stadion Narodowy na trasie drugiej linii metra. Pałac Buckingham ujawnia kolejne szczegóły dotyczące koronacji króla Karola III. W uroczystej paradzie, która przejdzie ulicami Londynu, weźmie udział 6 tysięcy żołnierzy. W dniu koronacji zorganizowane zostaną pokazy lotnicze z udziałem 60 jednostek należących do RAF-u i marynarki wojennej. Przy twierdzy Tower oddanych zostanie 21 sal armatnich. Król Karol wraz z małżonką Kamilą przejadą karetą ulicami Londynu, a następnie pojawią się na balkonie pałacu, by pozdrowić poddanych. Koronacja króla Karola III 6 maja. Znacznie szybciej, bo już o 9:00 pełen serwis. Czas na sport i Mateusz Warianka. Legia Warszawa zremisowała 2-2 z Lechem Poznań w hicie 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Wojskowi pierwsi wyszli na prowadzenie, ale punkty uratowali dopiero w 87. minucie za sprawą Pawła Wszołka. Kolejarz przystąpił do tego starcia po czwartkowym meczu z Fiorentiną w ćwierćfinale Ligi Konferencji, przegranym 1-4, a pomocnik Lecha Radosław Murawski żałował braku zwycięstwa i przyznał, że zmęczenie po tylu meczach w europejskich pucharach jest teraz widoczne. Pierwszą połowę chyba przespaliśmy trochę i za dużo tej inicjatywy oddaliśmy Legii. Mając tyle meczów w nogach, to jest odczuwalne i chyba nauczyliśmy się z tym żyć i funkcjonować, ale nie jest to proste. Czasami są momenty takie, że trzeba zacisnąć zęby i pomimo tych trudności radzić sobie z tym. Dziś zakończenie kolejki. W Mielcu Stal podejmie mieć Legnica. Start o 19:00. Tymczasem w Hiszpanii znów zawiodła FC Barcelona. Duma Katalonii z Robertem Lewandowskim w składzie tylko zremisowała 0-0 z 15 w tabeli Getafe. W coraz gorszej sytuacji jest Walencja, która przegrała 0-2 z Sevillą i stoi już nad przepaścią. Utytułowany klub zajmuje miejsce spadkowe, a do bezpiecznej lokaty traci im 3 punkty. We włoskiej Serie A na podium umocniła się AS Roma. Ekipa Nicoli Zalewskiego pokonała 3-0 Udinese i jest trzecia w tabeli. Teraz siatkówka. Śląskie Suwałki wygrał z Lukiem Lublin 3-1 w meczu o 9 miejsce plus ligi. W spotkaniu o 13 miejsce Kuprum Lubin przegrało z Barkomem Karzany Lwów. Dziś odbędzie się rewanż, początek o 17:30. W środę odbędzie się za to ostatnie ćwierćfinałowe spotkanie. AZS Olsztyn zagra z Wartą Zawiercie. AZS dzięki wczorajszemu zwycięstwu wyrównał stan rywalizacji. Jest 2-2, a postawy rywali Italii chwalił atakujący Warty Dawid Konarski. I trzeba oddać im zasłużone gratulacje, że wygrali. No ale cóż, taki jest sport. Wracamy do siebie na piąty mecz. U siebie gramy dobrze, lepiej, zdecydowanie, więc mam nadzieję, że tą zagrywką środkujemy u siebie na boisku. W półfinale czekają już Jastrzębski Węgiel, Zaksa Kędzierzyn-Koźle i AS Koresowia Rzeszów. Alex Rins wygrał wyścig o Grand Prix Ameryki podczas trzeciej rundy motocyklowych Mistrzostw Świata w klasie MotoGP. Hiszpan wyprzedził Włocha Luke Mariniego. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje inny Włoch, Marco Bezzecchi. A jak już przy tym sporcie jesteśmy, to warto powiedzieć, że Piotr Biesiekirski sięgnął po Mistrzostwo Hiszpanii ESBK klasy Superstock 1000. Jestem bardzo zadowolony. Dwa tygodnie temu w Jerez mieliśmy bardzo dużo pracy, ponieważ nie mogliśmy się zbyt dobrze przygotować do sezonu. Bardzo mało dni testowych, ale tutaj poszło dokładnie na odwrót. Już od czwartku, od popołudnia mieliśmy wszystko bardzo jasne. Prawie nie dotykaliśmy ustawień motocykla, ponieważ wszystko było już na miejscu. Dla jedynego Polaka startującego w Mistrzostwach Europy Moto2 było to trzecie z rzędu Mistrzostwo Hiszpanii tej klasy. I na koniec jeszcze przenosimy się za ocean. Koszykarze Los Angeles Lakers od zwycięstwa rozpoczęli ćwierćfinał na zachodzie fazy play-off NBA. 17-krotni mistrzowie ligi pokonali na wyjeździe Memphis Grizzlies 128-112. Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. Na zachodzie Denver Nuggets wygrali z Minnesota Timberwolves 109-80, a Los Angeles Clippers zwyciężyli na wyjeździe Phoenix Suns 115-110. Dzisiaj pochmurno, zwłaszcza na południowym wschodzie i tam przelotne opady deszczu. W południe na termometrach od 7 stopni na północy, około 10-11 na zachodzie, 14-15 w centrum, do 17 na Podlasiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Dirt all on my name, 'cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA, 'cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. A propos tych wymówek, to jak pokazują wyniki badań, pracownicy najczęściej symulują chorobę w grudniu, czerwcu i styczniu. A to pan jeszcze wrócił do tego wątku. A tak tylko na chwilę. No bo jak są zajęci, mają dużo obowiązków innych, no to nie mają czasu na pracę, tak to się składa zazwyczaj. Dlatego zachęcamy do takiego dobrego planowania. O. Proszę państwa, my dobrze wszystko zaplanowaliśmy i się odmeldowujemy. Dziękujemy pięknie. Małgorzata Łukowska, Krzysztof Sagan, Bartosz Bielecki, Piotr Firan, Radosław Nałęcz. Słyszymy się jutro po godzinie 6. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński jest naszym gościem. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, w jednej z gazet czytamy, że Prawo i Sprawiedliwość, uwaga, zamachnęło się na Unię Europejską, ponieważ wprowadzając jednostronny zakaz wwozu do Polski płodów rolnych, przede wszystkim zboża z Ukrainy, złamało kilka unijnych aktów prawnych. Zresztą w oświadczeniu czytamy takie, no coś w rodzaju protestu przeciwko temu i w każdym razie prośbę o wyjaśnienie. No, bardzo ciekawa teza. Chętnie bym usłyszał więcej od autorki tego tekstu, bo to mówimy o tekście Rzeczpospolitej, pani redaktor Słojewskiej, a który jest oparty o tezę, że jeżeli Unia Europejska cokolwiek powie, czy jakaś instytucja unijna coś powie, to znaczy, że zawsze ma rację. Tymczasem rzeczywistości rozporządzenie dotyczące właśnie regulujące te kwestie ma przepis, artykuł 24, on się odnosi do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pozwalający na stosowanie wyłączeń w sytuacjach ekstremalnych. Czego? Jeżeli mówimy o rozporządzeniu, które reguluje te kwestie zbożowe, to zostało dzisiaj też, my to opublikujemy również od rana w naszych mediach, dlatego że ta sprawa rzeczywiście jest dość istotna. Mamy do czynienia z sytuacją, w której w samych przepisach unijnych, w treści przepisów unijnych, w rozporządzeniu, to jest rozporządzenie z 11 marca 2015 roku o wspólnych przepisach dotyczących importu. I tam jest wprost odniesienie do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, artykuł 24, który mówi o tym, że w sytuacjach nadzwyczajnych państwa członkowskie mogą wprowadzać ograniczenia motywowane na przykład kwestią zdrowia publicznego, kwestiami sanitarnymi. Czyli każde z państw członkowskich może oczywiście to zrobić osobno, tak, albo grupa jest państw, jest obowiązek, tak, notyfikacji Komisji Europejskiej, powiadomienie jej natychmiast i no dobrze, to nastąpiło. Była ta notyfikacja? Zwracam uwagę na jedną rzecz. My o tym, że jest potrzeba interwencji, mówimy od dłuższego czasu. 3 tygodnie prawie mijają od listu premierów 5 państw, w tym premiera Morawieckiego. Komisja Europejska wtedy w ogóle nie zareagowała. Jeżeli dzisiaj czytamy, że wprowadzenie tego ograniczenia, motywowanego przecież nadzwyczajną sytuacją, to jest zamach na Unię Europejską, za chwilę, jak rozumiem, będziemy mieć także pewnie po stronie opozycji głosy, że Unia Europejska ma w tej sprawie rację i należy te ograniczenia znieść. Polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji Unii, a zatem działania jednostronne są niedopuszczalne, napisano w oświadczeniu Komisji Europejskiej. Źródłem prawa nie jest oświadczenie Komisji czy jakiegokolwiek innego organu. Źródłem prawa są traktaty, źródłem prawa są rozporządzenia. My przestrzegamy traktatów, przestrzegamy rozporządzenia. Zachęcam do zapoznania się dokładnie z treścią tego przepisu, bo on pozwala na stosowanie takich wyłączeń. No dobrze, ale my dlatego wprowadzamy zakaz, Polska wprowadza zakaz importu płodów rolnych, nie dlatego, że one są zanieczyszczone, a niektóre są, to wiadomo, ale nie wszystkie były badane, tylko dlatego, że jest ich za dużo. Czyli może to się nie stosuje, ten przepis do tego. Powodów jest tutaj szereg, także dlatego, że właśnie z uwagi na niedostateczne kontrole, także po stronie ukraińskiej, nie ma możliwości pełnego sprawdzenia, czy różne skażenia na przykład nie będą się przedostawały na terytorium Polski, na rynek Polski, a więc także na rynek Unii Europejskiej. Trzeba o tym też pamiętać, że Polska jest elementem wspólnego rynku. My chronimy też rynek Unii Europejskiej w ten sposób. Zatem stosujemy te przepisy zgodnie z tym, co jest w prawie unijnym. Ja sobie oczywiście jestem w stanie wyobrazić, że w tej chwili my zostaniemy zaatakowani czy przez część instytucji unijnych, czy przez opozycję, która już, mam wrażenie, zaczyna tego rodzaju głosy przedstawiać. No bo to wygląda na to, że otwiera się kolejny spór, a tych sporów z Komisją Europejską już trochę jest. I niestety w każdym z tych sporów opozycja stawała przeciwko polskiemu rządowi po stronie instytucji zewnętrznych. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Dlatego, że jeśli opozycja rzeczywiście chce, żeby ten problem został rozwiązany, a nie chce właśnie wykreować kolejne problemy, to powinna się bardzo poważnie zastanowić nad tym, kogo w tej sprawie wspiera. No dobrze, ale mogą nam grozić jakieś szykany ze strony Komisji Europejskiej w związku z tym zakazem? Ja powiem tak, jestem głęboko przekonany, że są ludzie i w Brukseli, ale też niestety bardzo dużo jest takich ludzi w Polsce, w wielu partiach opozycyjnych, którzy będą robić wszystko, żeby na Polskę były nakładane kolejne kary, kolejne sankcje, bo to jest esencja polityki tych ludzi prowadzonej od lat, więc jestem pewny, że tego rodzaju próby będą podejmowane. Ale myśli pan, panie ministrze, że to taka podpowiedź była, żeby w ten sposób Unia zareagowała? Jesteśmy też całkowicie pewni, że mamy w tej sprawie rację, jeśli chodzi o stosowanie przepisów unijnych, dlatego że w samych przepisach unijnych są wyłączenia, są wyjątki. Warto zapoznać się z treścią traktatu. Zachęcam do tego każdego, kto na przykład przeczytał ten artykuł w Rzeczpospolitej. A właściwie dlaczego Polska nie wprowadziła systemu kaucji na to zboże, co wydawało się rozsądnym rozwiązaniem i być może nie wzbudzałoby takich emocji i protestów? Szczegóły co do rozwiązań, co do tego, które będą skuteczne, które będą nieskuteczne, tutaj oceniało Ministerstwo Rolnictwa. A ocena była taka, że w tej sytuacji, w której jesteśmy też w takim momencie, kiedy te ceny rzeczywiście dość gwałtownie zaczęły spadać od kilku tygodni, mamy do czynienia z potrzebą wprowadzenia pełnego ograniczenia w tym momencie. Natomiast cały czas są prowadzone rozmowy. Będą rozmowy też z ministrem rolnictwa Ukrainy. My cały czas z Ukrainą też o tym rozmawiamy, bo to nie jest tak, że właśnie, czy to jest tak, że Ukraina kwiatami ten zakaz oczywiście, że nie. Tutaj mamy spór co do tego, bo też uważamy, że po stronie ukraińskiej powinno być podjętych więcej działań kontrolnych na etapie wywozu tego zboża z Ukrainy, tak żeby zabezpieczyć zabezpieczyć choćby plombami, choćby pewnym systemem, który kontrolowałby to, co się potem z tym dzieje, żeby to zboże nie trafiało na rynek polski. Ale jak zrozumiałam, to teraz w ogóle nie ma tego tematu, ponieważ również to zboże tranzytowe zostało wstrzymane. W tym momencie tak, dlatego że to zboże tak zwane tranzytowe w ogromnej części niestety nie trafiało tam, gdzie powinno, czyli na eksport poza Unię Europejską, poza Polskę, tylko zostawało w Polsce. To jest taka sytuacja, która wynikała z tego, że właśnie ta procedura nie była właściwa po stronie ukraińskiej, także po stronie polskiej były oczywiście popełnione błędy. My dzisiaj z tych błędów wyciągamy wnioski i konsekwencją tego jest wprowadzenie takiej regulacji. Natomiast sądzę, że w wyniku rozmów ze stroną ukraińską będziemy starali się stworzyć taki system, przecież nie jest naszym celem to, żeby ten zakaz importu był wprowadzony w nieskończoność, żeby już nigdy nie było żadnego importu ani tranzytu. No na razie skończoność jest chyba do końca czerwca. W tym momencie tak. I mamy nadzieję, że do tego czasu, a może nawet wcześniej, uda się wypracować taki system, który zabezpieczy nasz rynek, zabezpieczy naszych rolników, po to, żeby nie musieli konkurować, czy właściwie nawet, żeby nie byli narażeni na tego rodzaju nieuczciwą praktykę rynkową, czyli wprowadzanie do obrotu w Polsce zboża, które miało trafić na eksport, a jednocześnie, żeby zorganizować ten tranzyt w taki sposób, żeby on rzeczywiście, jeśli coś ma być eksportowane, to żeby trafiało wyłącznie na eksport. A czy to jest moment na rozmowy z Komisją Europejską i w ogóle w ramach instytucji europejskich? Co zrobić z tym problemem? Bo jeżeli Unii nie podoba się polska decyzja, no to może jednak powinna podjąć ogólnoeuropejską decyzję w tej sprawie. I o taką decyzję zwracał się premier Morawiecki razem z premierami czterech innych państw unijnych, czyli Słowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii. Tak, ja wiem, tylko pytam, czy już jest sprawa zamknięta, czy jeszcze możemy ją otworzyć? No czyli ta wspólna decyzja może być po kolejnych rozmowach. Dialog się odbywa cały czas. My zachęcamy do tego, żeby Komisja Europejska podjęła tutaj działania na poziomie unijnym, bo uważamy, że to jest kryzys unijny, że to jest kryzys rynku wspólnego Unii Europejskiej, nie tylko Polski. Oczywiście nas dotyczy w największym stopniu, bo jesteśmy bezpośrednim sąsiadem Ukrainy, ale to nie jest tak, że Unia Europejska może tam to patrzeć z dystansem, umywać ręce od sytuacji na terytorium Unii Europejskiej. Więc zachęta nasza także do organów unijnych jest taka, żeby szybciej reagowały. To, że była szybka reakcja na nasze rozporządzenie, na zakaz wwozu zboża z Ukrainy do Polski, pokazuje, że jeżeli się chce, to można reagować szybko. Żałujemy, że tej szybkiej reakcji nie było w momencie, kiedy został skierowany list do przewodniczącej von der Leyen. A czy ten zakaz wwozu ukraińskiego zboża do Polski nie odbije się na dwustronnych relacjach polsko-ukraińskich? Bo już po stronie ukraińskiej słychać takie głosy, że nie na to się do końca umawialiśmy. Umawialiśmy się na jakieś wyjście. Ale to nie było to. No, wie pani, to jest tak, że z Ukrainą mamy oczywiście bardzo wiele zbieżnych interesów, zwłaszcza w tych kluczowych dziedzinach jak bezpieczeństwo, jak obrona przed agresją rosyjską. Tutaj absolutnie nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast są też takie elementy naszych relacji, w których mamy może nie sprzeczne, ale rozbieżne czasami interesy. I myślę, że oczywiście nigdy nie jest tak, że zgadzamy się z drugim państwem, z jakimkolwiek w zasadzie innym państwem na świecie we wszystkich sprawach w 100%. W tych sprawach, w których mamy inne perspektywy, staramy się wypracować rozwiązanie. Temu będą poświęcone rozmowy ministrów rolnictwa. Tak, ale ja pytam, pamiętając o tym, co się działo podczas wizyty prezydenta Zełenskiego. Wtedy zostało ogłoszone, że znaleźliśmy wyjście. Szczegóły będziemy uzgadniać. I okazuje się, że chyba inaczej to wyjście było widziane przez każdą z tych stron. I sądzę, że bo to też nie jest tak, że sprawa jest raz otwarta, raz zamknięta i potem już się nic w tych tematach nie dzieje. Ten dialog będzie cały czas prowadzony i myślę, że to rozwiązanie ostatecznie doprowadzi do stworzenia takiego systemu, który zapewni wsparcie dla Ukrainy, ale jednocześnie ochroni przede wszystkim, to jest nasz cel, polskich rolników. Panie ministrze, Komisja Europejska nie wyraziła zgody na zaprzestanie pobierania kar z tytułu orzeczenia TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Zaprzestała wcześniej wysyłania wezwań do zapłaty w czasie, kiedy rozpatrywała polski wniosek. Teraz uznała, że zasada praworządności nadal jest łamana i będzie nadal potrącać kary z tych pieniędzy należnych Polsce. I co my możemy w tej sprawie zrobić? Już nic? Chciałbym to też sprostować, bo to też nie do końca jest tak, że komisja tutaj na coś wyraża lub nie wyraża zgody. Komisja przedstawiła swoje stanowisko. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował Trybunał Sprawiedliwości. No oczywiście mamy, mogę powiedzieć, ograniczone zaufanie do szeregu instytucji, patrząc na wcześniejsze ich działania. Uważamy, że one nie były zgodne z traktatami. Tym niemniej podejmujemy i korzystamy ze wszystkich możliwych środków prawnych. Jednocześnie sądzę, że ta sprawa dotycząca sporu w zakresie czy to naszego ustawienia, ustroju sądownictwa, czy tego, jak funkcjonują instytucje unijne w ramach traktatów. Ta sprawa będzie zmierzała do rozwiązania. Mamy też informację o tym, że już niedługo odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym. 30 maja, ale wynik tej rozprawy nie jest znany. Wynik nigdy nie jest znany. Więc może nie być pomyśli rządu, a także Komisji Europejskiej. Trybunał Konstytucyjny ma prerogatywy dotyczące oceny zgodności z konstytucją ustaw, umów międzynarodowych. Jasne, ale czy pan wie, że właśnie 30 maja ten spór o praworządność, w każdym razie dotyczący kwestii Izby Dyscyplinarnej i tego, co potem zostanie zakończony? Ja jestem głęboko przekonany, że zbliżamy się do tego momentu. Nie zawsze też tak jest, że wyrok jest wydawany od razu tego samego dnia na rozprawie. Czasami ogłoszenie wyroku jest odraczane. Ja jestem przekonany, bo przeczytałem wszystkie stanowiska, które zostały dotąd zgłoszone, opublikowane na stronach Trybunału Konstytucyjnego. Jestem głęboko przekonany, że ta ustawa jest w pełni zgodna z konstytucją, również jest zgodna z umowami międzynarodowymi, które Polskę wiążą. I że jeżeli zostanie to ocenione przez Trybunał, cała argumentacja wszystkich stron, Pan przeczytał wszystkie stanowiska, ale na pewno pan zauważył, że jest zasadnicza różnica pomiędzy stanowiskiem rządowym, a stanowiskiem prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, który też jest w rządzie. Natomiast ja uważam, że prokurator generalny nie ma w tej sprawie racji. Uważam tak samo, jak uważam, że argumenty zawarte w wniosku prezydenckim, które w ogóle skierowały tę ustawę, nie są słuszne, ponieważ ustawa według mnie, ja też jestem prawnikiem, nie uzurpuję sobie prawa do dokonywania wiążącej wykładni zgodności czy treści ustaw, czyli zgodności z konstytucją, ale dokonuję swojej oceny. Moim zdaniem ustawa jest w pełni zgodna z konstytucją i mam nadzieję, że Trybunał taką samą ocenę również podzieli, że tę ocenę odzwierciedli w wyroku, oby to się wydarzyło jak najszybciej. Panie ministrze, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz poinformował, że podkomisja smoleńska złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na, tutaj muszę się posłużyć, żeby nie skłamać, przeprowadzenie zamachu na życie prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa pozostałych 95 osób poprzez bezprawną ingerencję w wojskowy samolot TUS-154M. Jak pan to odbiera? Od razu powiem, że pytam pana także jako prawnika, ponieważ niektórzy prawnicy uważają, że ten wątek zamachu jest albo był badany w ramach toczącego się śledztwa. Śledztwa, które nie jest zakończone chociażby z tego powodu, że nie mamy dostępu do zasadniczych dowodów. Właśnie tutaj jest zasadniczy problem. Słusznie pani mówi, że dostęp fizyczny do wraku samolotu to jest coś, czego nie mamy przez błędy, które zostały popełnione bezpośrednio po 10 kwietnia 2010 roku. Wtedy tak naprawdę ówczesny rząd Donalda Tuska powinien był domagać się zwrotu tego wraku. Dzisiaj ten wrak jest tam, gdzie go Tusk zostawił tak naprawdę, czyli niestety w Rosji. I bez dostępu fizycznego do dowodów jest niewątpliwie bardzo trudno dokonać wiążących konkluzji, wiążących takich, które miały później znaczenie procesowe. No tak, ale natomiast takie drugie wyłączone śledztwo powinno się toczyć? Uważam, że to, czy ono będzie w ramach tego samego, czy odrębnego śledztwa, to jest rzecz drugorzędna. Najważniejsze jest to, żeby wszystkie dowody, także poszlaki nawet, te, które w tej chwili komisja przedstawia, część ma mocniejszy, część słabszy charakter. Oczywiście zawsze tak jest, jeśli nie ma tego fizycznego dostępu do dowodów, ale komisja wykonała ogromną pracę, weryfikując różne hipotezy i doszła do wniosku, bardzo uzasadnionego, że mogła mieć miejsce ingerencja fizyczna w samolot. Jeżeli coś takiego rzeczywiście miało miejsce, ta historia związana na przykład z remontem tego samolotu bezpośrednio w zasadzie przed katastrofą, przed 10 kwietnia. No jeśli do czegoś takiego doszło, to musi być zbadane. Fakt, że to nie zostało do tej pory zbadane, jest na pewno niewłaściwy. No oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że dostęp do wraku byłby tutaj zdecydowanie pomocny. Natomiast dzisiaj, realistycznie to oceniając, Rosja tego wraku nie będzie chciała nam zrobić. Spojrzałam na zegarek i już nie zdążę zapytać o Komisję do Spraw Wpływów Rosyjskich, ale może będzie okazja, bo nawet proces legislacyjny tutaj nie jest zakończony. Naszym gościem był wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Bardzo dziękuję. Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Do usłyszenia.